خیلی بد بود، اونی بودم که درد رو بلد بود، رفاقت کلک بود، معرفت غلط بود، تم زندگیم یه چند قدم تو شب بود، دور خواب شب رو کندم، حال ترس رو کندم، گفتم وقت جنگمه، تا پای مگ رفتمش، نگام به آسمون بود، آسمون دور از نگام، یه حس تازه که افتاده بود تو لحظه ها، هیچی مهم نیست، من از زندگی سیرم، هر روز میمیرم و شبا رو جون میگیرم و بهار زندگی من گذاشته همین دیشب، الان دیگه سردم، منتظر تیرم، میبینی که سنگم، میبینی میجنگم، میبینی تو قلبم حسی نیست سردمه، این صدا از تن خستمه، از دردمه، از زخممه، از قلبمه، این درد سر یا با درد سر، من هیپ هاپو دارم پسر، میبینی که مغزمو دادم برم، اونایی که مثل من با من بگن، این درد سر یا با درد سر، من هیپ هاپو دارم پسر، میبینی که مغزمو دادم برم، اونایی که مثل من با من بگن، شک نکن به قدرتم، به این که محکمم، شک نکن به جرعتم، تا حد مردنم، شک نکن به من، شک نکن به غم، شک نکن به غم تو قلب من، تو رب من، تو قلب رب تو غم، شک نکن به سیگار و تم کام آخر، شک نکن به قدرت این قرصای خواب آور، شک نکن ادامه میدم میرسد تا آخر، شک نکن به دادم، به دای زخم و تاور، شک نکن به این هیپ هاپ وارونه کننده، یه چند وقت میگذره من آلوده شدم بش، خیلی ها میخواستن داغونش کنن، حیف نشد و من آلوده شدم بش، شک نکن به بدنی که رگ بره توش، شک نکن به بدن کتک خور خوب، که اگه هیپ هاپ منو هدایت کنه خوب، شک نکن به تیغ تیز رگ خور خوب، درد سر یا با درد سر، من هیپ هاپو دارم پسر، میبینی که مغزمو دادم برم، اونایی که مثل من با من بگن،